בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, תורה חיים, כרך ג', הלכות חול המועד, הלכה ג'. עניין חול המועד שהוא בין יום טוב הראשון ליום טוב האחרון, ורוב מלאכות אסורים בו וקצת מותרים בו, דהיינו דבר עבד וכו'. כי מבואר במאמר וביום הביקורים ואת הערובים ציוויתי לכלכליך, שעל ידי השלוש רגלים נתגלה הרצון. כי השלושה רגלים קוראים ומגלים שהכל מתנהג רק ברצונו יתבח לבד ואין שום חיוב הטבע כלל. ואזי כשנתגלה הרצון מזה נעשה יראה וכו', ועל ידי היראה נשפע חסד. וכשזוכין להשפעת החסד, אזי אין צריכין לעשות שום עובדה ועסק מלמדת מלאכות וכו', כי נתקיים ועמדו זרים וראו צונכם וכו'. אך כנגד כל הקריאה של יום טוב שקורא ומגלה את הרצון, יש כל שאגת חיות רעות הדורסים וטורפים שהם חכמי הטבע. אבל החכמים האמיתיים שבדור הם מקשרים את הרצון לשורש הרצון שהוא בחינת מצח הרצון. אך יש בחינת מצח הנחש, שורש חוכמת הטבע, וצריכים להכניעו ולהפילו. וזה נעשה על ידי צדקה וכו', עיין שם כל זה היטב. אך אפילו כשמכניעין שורש חוכמת הטבע על ידי הצדקה, על כל זה, כשאין התגלות הרצון חזק ותקיף, עדיין הם יכולים חס ושלום לחזור ולהתגבר. וגם על זה צריכים כוח הצדקה. כי הצדקה מכניעה אותם תמיד, וזוכין שיתחזק ויתגבר בבחינת התגלות הרצון. וחוכמת הטבע ייפול ויתבטא לגמרי. ואז נשמע כל הקריאה של יום טוב וכו', וזה עיקר שמחת יום טוב, ואז נשפע החסד על ידי היראה וכו', ואז אין צריכים לעשות שום עסק ושום מלאכה וכו', כנ"ל. א', וזה בחינת חול המועד, כי ביום טוב, שאז מתגלה הרצון, ועל ידי התגלות הרצון נשפע החסד, ואזי אין צריכים לעשות שום עסק ושום מלאכה וכו', כנ"ל, על כן אסורים ביום טוב כל המלאכות, כי אז נתבטלים כל המלאכות על ידי התגלות הרצון כנ"ל. ב. ועל כן עיקר קדושת יום טוב תלוי בישראל, דהיינו בחכמי הדור האמיתיים שמקדשים את החודש. ועל ידי זה נעשה יום טוב, כפי מה שמקדשים החודש. כמו שדרשו רבותינו ז"ל, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם, אל תקראי אותם, אלא אתם וכו'. עיקר קדושת יום טוב, שהוא התגלות הרצון, תלוי רק בחכמי הדור האמיתיים שיש להם כוח לקשר הרצון לשורש הרצון, בחינת מצח הרצון, שעל ידי זה עיקר קדושת יום טוב שהוא התגלות הרצון כנ"ל. וזה שהקדימה התורה שבת למועדים וחללה שבת בפרשת המועדות. כמו שכתוב אלה מועדי השם ששת ימים תעשה מלאכה וכו'. כי עיקר קדושת יום טוב הוא מקבל משבת כמובן, כמו שאומרים בשבת, תחילה למקראי קודש, ששבת הוא ראש ותחילה למקראי קודש. כי כל המקראי קודש מקבלים הקדושה משבת. היינו, כי עיקר קדושת יום טוב בחינת מקרא קודש, שקורא ומגלה את הרצון הנ"ל, זה הכוח מקבל רק משבת שהוא בחינת שורש הרצון, בחינת מצח הרצון, בחינת הסתלקות משה בשבת במנחה, כמובן במאמר הנ"ל. וזה בחינת מקדש השבת וישראל והזמנים. כי שבת קביעה וקיימה וקודם לכולם. היינו כי עיקר קדושת יום טוב, שהוא התגלות הרצון, הוא רק על ידי ישראל, דהיינו חכמי הדור, על ידי שהם מקשרים כל הרצונות לשורש הרצון, שהוא מצח הרצון, שהוא בחינת שבת כנ"ל. ועל כן יום טוב נמי יקרא שבת, כי משם מקבל קדושתו מבחינת שורש הרצון, שהוא בחינת שבת כנ"ל. ג. ועל כן הצטוונו ביותר ליתן צדקה ביום טוב, כמו שכתוב, ושמחת לפני השם אלוקיך אתה ובנך וכו', והגר והיתום והאלמנה. וכן מחויבים להביא קורבנות הרבה ביום טוב, כמו שכתוב, ולא יראו פני רקם איש כמתנת ידו, שזהו בחינת צדקה. וכן מבואר בזוהר גודל העונש, רחמנא ליצלן, מן דחדה ולא חדה למסכנה ביום טוב. וכן עיקר קדושת יום טוב שהוא התגלות הרצון הוא על ידי צדקה כנ"ל במאמר הנ"ל. ד. נמצא שעיקר קדושת יום טוב הוא התגלות הרצון שנתגלה ביום טוב שהכל מתנהג רק ברצונו יתבח לבד. על ידי האותות והמופתים נוראים שעשה עמנו השם יתבח בכל יום טוב ויום טוב. כמבואר במאמר הנ"ל. ועל ידי זה נתבטלים כל המלאכות ביום טוב. וזה בחינת חול המועד. כי מבואר במאמר הנ"ל שעל ידי צדקה מכניעין מצח הנחש שורש חוכמת הטבע. ועל ידי זה נתגלה הרצון על ידי יום טוב. אבל אף על פי כן, אם עדיין התגלות הרצון אינו חזק, אזי יכול לחזור ולהתעורר בחינת חוכמת הטבע. ועל זה מועיל גם כן צדקה, שעל ידי צדקה נתחזק התגלות הרצון. ולכאורה הדבר תמוע. מאחר שיש כוח להצדקה להכניע לגמרי חוכמת הטבע ולחזק הרצון לגמרי, כי גם בסוף לעניין חיזוק הרצון התיקון הוא רק על ידי צדקה, אם כן, מדוע לא נתקן הכל בפעם אחת לבד? דהיינו, על ידי צדקה ראוי לזכות תכף להכניע חוכמת הטבע ולחזק הרצון תכף, מאחר שכל התיקון בתחילה ובסוף הכל על ידי צדקה. ולמה נחלק התיקון לשניים שבתחילה מכניעין חוכמת הטבע ונתגלה הרצון, אבל יוכל להיות שעדיין הרצון אינו חזק, וצריכין לחזור וליתן צדקה וכולי כנל, ומדוע לא נעשה הכל בפעם אחת? אך זה בחינת חול המועד, שבתחילה הוא יום טוב, ואחר כך הוא יום טוב, ובינתיים הוא חול המועד. בכל זה הוא טובה גדולה מהשם ידבח, שחושב מחשבות לבל אידך ממנו נידך. על כן נתחלק התיקון לשניים כנל. כי יש נשמות נפולות שנתפסו גם כן בטעותים אלו של חכמי הטבע, שהם חיות רעות שדורסים וטורפים רבים מבני עמנו, כמובן במאמר הנ"ל עיין שם. ועל ידי שנתגלה הרצון על ידי הצדקה, על ידי זה מתקנים ומעלים גם אותם שנבוכו ונטעו באלו הטעותים. כמבואר שם בסוף על מאמר רבותינו ז"ל, אבא ציפורי מליחי בעדן וכו', ופרחי להוריין שם. ובשביל תיקון אלו הנשמות הנפולות הנ"ל צריכים בהכרח שיתחלק התיקון לשניים כנ"ל. שאחר שזוכים להכניע חוכמת הטבע על ידי הצדקה, שעל ידי זה נשמע כל הקריאה של יום טוב שמגלה הרצון, אף על פי כן עדיין יכולים להטיל ספק וכו', אם אין הרצון חזק עדיין, ואז צריכים לחזור ולעסוק בתיקון זה ליתן צדקה לחזק התגלות הרצון כנ"ל. ואז דייקה בין תיקון לתיקון, אז עוסקים לתקן ולהעלות אלו הנשמות הנפולות, כי קודם הכל, קודם שמתחיל התיקון של הכנעת מצח הנחש, שורש חוכמת הטבע, בוודאי אי אפשר לעסוק בתיקונם, כי הם נפלו ונבוכו מאוד. ובוודאי אי אפשר להוריד עצמו עליהם ולהעלותם כל זמן שלא התחיל להכניע מצח הנחש הנזכר לאל. אבל אחר שהכניע מצח הנחש ונכנע ונשפל חוכמת הטבע, אז אפשר להוריד עצמו עליהם, להעלותם ולתקנם. ועל כן חשב השם יתברך מחשבות וסיבב סיבות בהחמיו, שיהיה להם עוד איזה כוח לחזור ולהתעורר ולהטיל ספק כנ"ל, אף על פי שכבר נכנעו, כל זמן שלא נתחזק התגלות הרצון כנ"ל. כדי שעל ידי זה, שחוזרים ועוסקים בתיקון זה של התגלות הרצון, על ידי זה יעלו ויגביעו כל הנשמות הנפולות שנבוכו בזה. כי עכשיו די כי יכולים לתקנם ולהעלותם, מאחר שכבר הכניעו והשפילו חוכמת הטבע כנ"ל. וזה מרומז קצת בסוף המאמר הנ"ל, מה שכתוב שם על סוף הממרה של רבי יהודה הינדו המשתאי. עד הרת תנין החברה, שקללה וטללה ואחי, היינו שחזר ובא מצח הנחש והטיל ספק וכו', עד הרת ציפרה פושקנצה, שחזר ובא בחינת תורב, בחינת צדקה, והכניע מצח הנחש, חוכמת הטבע וכו', אין שם. אחר כך מסיים הממרה, אב הציפרה מליחה בעדן, עוטבינו עליו, שקלו ופרחו לו. פירוש, שהיה עמם נפשות ישראל מבני עמנו שטעו אחריהם וכו', כי גם הם נתבלבלו וטעו, ועכשיו פרחו לו ויצאו לשלום על ידי התגלות הרצון שנתגלה אתה, כי פרח מטה אהרון לבית לוי וכו', עיין שם. נמצא שלא נזכר התיקון של אלו הנפשות הנפולות עד הסוף. אחרי שחזר ועסק בתיקון לתקן הספק שרצו להטיל חס ושלום. ואזי דייקה כשחזה ותיקן זאת, ונתחזק הרצון, אז דייקה אב הציפור המליחה באדן ופרח אליהו. כי עיקר תיקונם הוא על ידי שחוזרים ומתקנים שנית את בחינת חלישות התגלות הרצון. שעל ידי זה רצו לחזור ולהתגבר, אז דייקה מתקנים נשמות הנפולות הנעל כנל. כי זה עיקר תיקונם, על ידי שמתקנים את בחינת הספק שרצו להטיל על ידי חלישות התגלות הרצון כנל. כי גם עיקר נפילתם בא משם, ושם עיקר תיקונם, כי אין הדין נמתק, אלא בשורשו. כי עיקר שורש אחיזת חוכמת הטבע, שעל ידם נפלו אלו הנשמות הנ"ל, הוא רק בבחינה הנ"ל. כי בתחילה בוודאי אינם יכולים להכניס כפירה. רק, בתחילה מטילים ספק, וכן הולך עמה ממחשבה למחשבה, עד שנטעה ונבוך מאוד מאוד כציפורים האחוזות בפח, עד שאי אפשר להם לצאת. כי גם שורש אחיזתם הוא מבחינה זו. על כן עיקר תיקונם על ידי שחוזרים ומתקנים את חלישות הרצון, בחינת הספק שרצו להטיל חס ושלום, שעל ידי זה דייקה מתקנים את הנשמות הנ"ל, כי אי אפשר לתקנם ולהעלותם כי אם בין תיקון לתיקון וכו' כנ"ל. ו. וזה בחינת חול המועד, כי אחר שבא יום טוב ואז נתגלה הרצון כנ"ל, אחר כך צריכים שיהיה חול המועד ואחר כך חוזר ונעשה יום טוב. וחול המועד הוא גם כן יום טוב מקרא קודש, רק שקצת מלאכות מותרים בו, והעיקר הוא דבר העבד, כי יום טוב שהוא התגלות הרצון, ההכרח שיהיה נעשה התיקון בשתי פעמים, שהוא יום טוב הראשון ויום טוב האחרון, ובינתיים הוא חול המועד שהוא בין תיקון לתיקון שהוא בחינה הנ"ל, שאחר שמכניעין מצח הנחש ונתגלה קדושת יום טוב, עדיין אין הרצון חזק כל כך, ויכולים להטיל ספק חס ושלום. וזה בחינת חול המועד שאין מתגבר בו חוכמת הטבע כמו בחול ממש, כי בחול ממש אז מתגברים ביותר, ועיקר הכנעתם הוא בשבת ויום טוב, אבל בחול המועד אין מתגברים כל כך, כי בוודאי אחר שכבר בא קדושת יום טוב הראשון, ונכנע מצח הנחש, אף על פי שעדיין לא נתחזק לגמרי התגלות הרצון, שעל ידי זה הם רוצים לחזור ולהתגבר חס ושלום כנ"ל, אף על פי כן, אין להם עכשיו כוח הראשון, כי כבר נחלשו מאוד ביום טוב הראשון. וזה בחינת חול המועד. ועל כן קצת מלאכות אסורים בו וקצת מותרים בו. כי ביטול המלאכות הוא כפי ביטול חוכמת הטבע והתגברות התגלות הרצון. כי על ידי התגלות הרצון נתבטלים כל המלאכות כנ"ל. ועל כן ביום טוב שהוא התגלות הרצון נתבטלים כל המלאכות כנ"ל. אבל בחול, שאז יש אחיזה לזוהמת הנחש חוכמת הטבע, על כן צריכים לעשות על המתת מלאכות ולעורר על ידם די כהתאות עד אל אלה, כשזוכים לקדש שמאכול ולעשות על המתת מלאכות כראוי. ועל כן בחול המועד, שאז כבר נכנע מצח הנחש, רק שעדיין הם רוצים לחזור ולהתעורר קצת כנ"ל, על כן קצת מלאכות אסורים וקצת מותרים בו כפי התגלות הרצון שמתגלה אז. כי אז אינו מתגלה בשלמות כמו ביום טוב, כי הוא בין תיקון לתיקון כנ"ל. ועל כן עיקר המלאכות שמותרים בו הם מלאכת דבר העבד, כי עיקר מה שיש בחינת עשיית איזה מלאכה בחול המועד, שבאמת הוא גם כן מקרא קודש, הוא רק בשביל בחינת דבר העבד שהם בחינת הנשמות הנ"ל שנפלו ונאבדו על ידי טעות של חכמי הטבע כנ"ל. ובשבילם צריכים שיתחלק התיקון לשניים, שזה בחינת יום טוב האחרון ויום טוב הראשון, ובינתיים הוא חול המועד, שאז עוסקים רק לתקן בחינת דבר העבד שהם בחינת הנשמות הנ"ל. כי השם יתברך חשב מחשבות לבל יידח ממנו נידח, ודייקה אז הוזמן תיקונם כנ"ל.